nanga Yesu Kristo mokilo yo tondi mabaku soki osungi te na kopengwa osunga ngai osunga ngai yo nde nzambe na ngai po te nzoto etonda kolemonga moko na koka te osunga ngai yo nde nzambe na ngai po te nzoto etonda kolemonga moko na koka te na posa na posa Yesu ya kosala malamu Nazana posa, nazana posa, Yesu, yako sala malamu, kasi nzoto na ngai, kome manga na sala nisu. Sunga ngai, sunga ngai, yone zambe na ngai, Yesu, yomo koko na kindai, sunga ngai, sunga ngai, sunga ngai, yone zambe na ngai, yomo koko na kindai, sunga ngai. Sapi aloba nani ente abanga kanzambe na makasi na ye moko tanya ko kikotombola mosapi aloba nani ente alonga ekobo na makasi na ye moko kasinga na ye bitolongi nyoso sena sena ngolu nzambe pesa nga makasi na longa mokili ponyoso naza komona na kokite Yesu Zotwe ko parte ko kumisa yo yango na sengi yeswe Sunga ngai, mungu na yo Kamo kona ko kite na bele liyo yesu yaka Sunga ngai, mungu na yo Kamo kona ko kite na bele liyo yesu yaka Sunga ngai, yone zambe na ngai Yeso yo, kote zoto eto na kole munga moko Yesu, pesa na